Sonra her çeşit ürünlerden ye. Sonra da Rabbinin işlemen için gösterdiği yollardan kolaylıkla yürü. Karınlarından insanlara şifa olan çeşitli renklerde bir şerbet bal çıkar. İyice düşünen bir topluluk için bunda ibret vardır.